Sasa, hori, baza, yaruz.

بنومت تا قیامت میمونه اینک بنومت دایا دایا وقت جنیا وقت دوسی با تو فنیا نال نال بنیا خیلی قشنیا وقتی مردم غفت دوبارم جو باختم چنی قشنیا نگوتم دوستم کیا ندست براره نگوتم دوستم کیا ندست براره نگوتم کی بندیا شنگ قطارم نگوتم کی بندیا شنگ قطارم دایا دایا وقت جنیا وقت دوسی با تفنگ نال نال بنیا خیلی قشنگ وقتی مردم غم دبارن جو باختم چنی قشنگ دایا دایا وقت وقت جنم وقت دوستی با تو فنم ناله ناله بنه یا خیلی قشنم وقتی مردم غم دبارم تو بافتم چلی قشنم Oh, no. نظره بگانه به سجود میکشاند به سجود میکشاند سر دل شکست بگانه همه نور بلایت دل رفت آسمانه همه نور بلایت دل رفت آسمانه تو که سال که سراتی به سرات مستقیما همه ره تو خوش نمودی به دو دید مردمان را به سجود میکشاند به سجود میکشاند سر دل شکست گانا همه نور آن بلایت که گرفت آسمانا همه نور آن بلایت که گرفت آسمانا همه نور آن Tes risatsora Hayrin vakata tes risatsora Hayrin vakata tes risatsora